Zodra een tiener een mobiel krijgt, liggen er allerlei gevaren op de loer. Om dat als ouders in goede banen te leiden, bestaat sinds kort de app Chat License. De oprichter Marjolein van Tilburg is bij Tera Cox. Welkom Marjolein. Dankjewel. Marjolein, op welke leeftijd hebben kinderen nou in het algemeen een mobieltje in Nederland? Ja, we hebben dat onderzocht en je ziet dat groep 6, 7, 8, dus een beetje de bovenbouw van de lagere school, dan begint dat een beetje te... laat ik zo zeggen, in groep 8 hebben ze eigenlijk allemaal een mobiel aan het einde van groep 8. En wanneer dat begint, ja, dat is heel erg afhankelijk van je parenting style of welk type ouder je bent. Maar het begint grofweg vanaf groep 6. Ja, en heb je in je gezin dat ook meegemaakt? Hoe was dat toen jouw kinderen voor het eerst een mobieltje kregen? Hoe oud waren ze toen? Ik heb twee dochters, die zijn nu 13 en 11 jaar. En de oudste kreeg een mobiel toen ze 10 jaar was. En dat was inderdaad in groep 7. En is dat bevallen met die leeftijd, beginnen met een smartphone? Ik vond het pittig dat ik merkte dat ik eigenlijk zelf niet zo goed was voorbereid op wat dat ging doen. Ik denk dat het jong is, maar dat je wel als ouders juist dan ook, als je dat goed kan begeleiden, samen kan leren, laat ik het zo zeggen. Nou, heb jij daar de tijd voor genomen om het samen te leren en om het mede te ervaren? Als dat nou niet gebeurt, wat kan er dan misgaan? Ja, daar kan je in de krant het nodige over lezen. Want er zijn gewoon toch echt wel wat risico's online. Dat gaat over überhaupt het geluk van het kind, het geluksgevoel. Het gaat over, kijk, ze zijn op een leeftijd dat ze nog leren communiceren. En je krijgt ineens zo'n telefoon waar heel veel onbegrensde mogelijkheden bij zitten. Dus het gaat ten eerste echt over communiceren. En groepsapps, kinderen kunnen elkaar ook daarin behoorlijk dwars zitten. Dus ruzie in de groepsapp kan best wel een heftig element zijn. En pesten, wat vroeger dan alleen face-to-face of op het schoolplein gebeurde, kan nu ook doorgaan achter de voordeur als je met die telefoon dat dus ook ervaart. Dus dat is eigenlijk al een heel makkelijk ding. Zonder dat je hele gekke apps hebt, kan je dus juist door die telefoon en de verbondenheid daar al wat mee ervaren. Nou, heb jij gelukkig het initiatief genomen om een bedrijf te starten, Chat License. En dat gaat over het halen van je zwemdiploma voordat je met die smartphone begint. En misschien ook wel een extra diploma voor de ouders. Wat is dat voor een app? Ja, dat klopt. Dus we hebben een app gemaakt die eigenlijk de eerste app is op die eerste mobiele telefoon. Voor kinderen is het een soort introductiecursus voor die mobiel, waarin ze dus gaan zien van wat ga ik allemaal meemaken. En dat heel erg spelenderwijs. Dus op een soort Netflix meets klokhuisachtige manier. Dus het is niet een saaie cursus, maar het is film. Er zitten animaties in, allemaal leuke quizvragen. En op die manier worden ze een beetje krijgen ze een voorbereiding op wat ze te wachten staat. En op die manier hoef je niet alles helemaal zelf te ervaren of door schade en schande wijs te worden. Maar weet je al wat er een beetje kan misgaan en ben je daarop voorbereid? Voor de kinderen is het dus zo dat zij een hele goede reden hebben om die cursus ook echt te gaan doen. Want pas als ze hem af hebben, kunnen ze hun telefoon gebruiken. Dus het is wel heel zinvol als ouders gewoon meekijken, want die weten ook te weinig. Het is zelfs nodig, want zelfs je vraag was net van wat doet het voor ouders? Voor kinderen is het dus deze introductiecursus, maar die zit er eigenlijk ook in voor ouders. Dus die hoeven niet meer een diploma te halen, maar het is voor ouders echt een soort informatieportaal, een soort vraagbaak over wat doen die kinderen nou eigenlijk online? Niet zozeer jouw eigen kind, maar meer kinderen in het algemeen, zodat je ook echt met ze in gesprek over daarover kan gaan. En zodat jij dus ook weet waar je op moet letten en hoe jij als ouder een beetje ze kan begeleiden eigenlijk in dat online leven. Wat heerlijk dat je in deze niche bent gesprongen. Hoe kunnen mensen jou bereiken of hoe kunnen ze hier meer over te weten komen? Als je Chat License opzoekt op Instagram of op onze website, dan vind je ons makkelijk. En chat is met C-H-A-T, zoals chatten. Onze app is gewoon te downloaden in de Google Play Store en in de App Store. Nou, geweldig. Dank je wel, Marjolein van Tilburg, voor het nieuws. En voor de hulp die je aan ouders en kinderen biedt om verstandig met een mobieltje om te gaan. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now.

like this. Yeah, there is no way that you can buy me, baby. Don't make fun. You got to dig a little deeper, lady. In the heart. Yeah, if you have one. Zucchero en Paul Young hoorde je. Ons volgende onderwerp. Een stressvrije omgeving draagt bij aan de natuurlijke smaak van vlees. Dat is de filosofie van de kleinschalige veeboer Stijn Zonneveld. Hij is bij Herman de Bruin. Stijn, welkom. Goedendag. Je hebt een bedrijf over met varkens en kippen. Ja? Klopt. Varkens en kippen, is dat bijzonder of is dat toch, hoort dat een beetje bij elkaar? Ja, kippen horen gewoon bij een boerderij, hè? Ja, kippen horen bij inderdaad bij de boerderij en eigenlijk varkens. Varkens als je het zo bekijkt eigenlijk ook. Ja. Maar je hebt wel een bijzonder bedrijf, begrijp ik. Want je doet niet als de grote boeren die allemaal heel veel duizenden kippen, duizenden varkens hebben. Je hebt kleinschaliger, hè? Ja, klopt. We doen eigenlijk 4 tot 8 varkens per keer hebben we. En we hebben rond de 100 kippen. En dan zeggen die grote boeren, ja, we kunnen er eigenlijk niet van rondkomen. En heb jij een klein bedrijf, kan je daar wel van rondkomen dan? Ja, ik doe niet alleen de varkensvlees en de eieren. Ik doe daarnaast ook nog, ik verkoop fruit, groenten, zuivel van andere boeren uit de buurt. Dus dat verkoop ik ook nog. Ik ben ook nog een soort webshop eigenlijk. Maar wel allemaal uit de buurt, dus allemaal uit het gebied Midden-Delfland. Want daar hebben we het over, hè? Ja, het fruit wordt helaas niet in Midden-Delfland geteeld. Dat hebben ze er niet. Dus het fruit, dus de kersen, de aardbeien, die haal ik uit de Betuwe. Dat is echt de streek van het fruit. Ja, maar dat is wat verder weg. Maar je probeert wel alles zo lokaal mogelijk te krijgen. Klopt, ja. Heb je daar allemaal verstand van? Want je bent op een boerderij geboren, neem ik aan. Nou, nee. Nee? Nee. Nou, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja. Eigenlijk helemaal niet. Wij zijn hier 16, 17 jaar geleden komen wonen. Mm-hmm. Vanuit gewoon uit Vlaarding, uit de Holy. Ja. En toen was het helemaal, ouders zijn ook helemaal geen boer. Of die hebben een heel ander bedrijf in grondweg en wegenbouw. Ja. Dus die doen eigenlijk helemaal niks met dieren. Dus en toen, hoe is het virusstand bij jou terechtgekomen? Ja, toch wel buiten afwonen. Want als je natuurlijk in de wijk woont, dan zijn de buren niet zo blij als je kippen heb en een haan. Dus, nee. Dat, dus dat is sowieso één must die je moet hebben. En daarnaast was ik vroeger ook al heel erg bezig met dieren. Vaak naar de dierentuin. En fascineerde me dat eigenlijk altijd al. Ja. En toen mijn ouders een keer, toen we 14 waren, kippen voor onze verjaardag gaven. En toen we 15 werden, 2 varkens. Toen was een beetje de koorts eigenlijk begonnen. Toen is het daar is begonnen. Ja, ja, eigenlijk ben je aangestoken door. Ja, want ja. Je bent nog, ja, dat ziet de luisteraar niet, maar vrij jong. Dank om wel, zo'n wel. Bedrijf te hebben, ja. Toch? Ja, ja, ja. Dat, ja, ja, denk het wel. Ja, dat, ja, ja. Ja. Maar je bent wel van de innovatie, want jij verkoopt de eieren niet gewoon uit een doosje, maar het doosje zit weer in een andere doos. Precies, dat is een cryptische omschrijving, maar dat klopt. Dat is, ik heb sinds kort, eigenlijk niet sinds kort, sinds 2020 al, hebben we een eierautomaat bij ons huis staan. Dus daar verkopen we kunnen mensen gewoon met een pasje of contant geld, kunnen ze gewoon de eieren uit de automaat halen. Je hebt erg natuurlijke ingrediënten om die beesten goed te groot te krijgen en daarna te slachten. Ja. Is dat, vind je dat niet een beetje erg droevig, dat die beesten die lopen heel de tijd bij je rond? Je krijgt er een soort band mee, denk ik dan maar. Ja. En ineens dan is het over. Dit is denk ik de meest gestelde vraag die ik van iedereen krijg. En dat is alleen maar logischer. Ja en nee. Toen ik 15, 16 was, toen zeg maar voor de eerste keer ging slachten, had ik het er wel moeilijk mee. Alleen ben ik het echt wel gaan zien als mijn werk. En stel ik mezelf gewoon altijd het voor dat ik de varkens een zo goed mogelijk leven heb laten leiden. Mm-hmm. En ze dus en dat wij er gewoon een mooi stukje vlees voor terugkrijgen. En dat wij weer aan de gemeenschap of de samenleving weer terug kunnen geven. En zo... Ja. Zo kan je het ook bekijken. Precies. En dat is natuurlijk ook een mooi, want we moeten wel blijven eten. Ja. Als mensen daar meer over willen weten. Je zei al, ik heb een webshop met allerlei artikelen. Ja. Heb ik ook gezien dat het ook een jam bij zat en zo. Ja, klopt ja. Ja. Waar moeten mensen zijn om eventueel te bestellen als ze niet langs willen fietsen? Op www.vansteins.nl. Kijk, Van Steins. En dat is dan jouw voornaam, Stijn, met een S erachter. Ja, en dan kom je overal terecht waar je wezen moet. Klopt. Kan je ook bestellen. Ja. Maar langs de boerderij komen. Kan je dan ook die varkens zien? Ja, mits ze buiten zijn. Ik kan natuurlijk. Ja. Ze gaan niet op... ze gaan niet op excursie naar... Nee. Dus dat maar dat als ze buiten zijn in de zomer, is dat wat vaker dan in de winter. Want het zijn luie varkens. Ja, dus ja. Die liggen lekker vaak. Dan zie je volgende speklapjes al liggen. Ja, in principe wel. Dan kan je ze eigenlijk daarna in het eierhokje of vleeshokje, zo je het bekijkt, kan je ze halen. Een mooi bedrijf en een heel mooi verhaal over de betere zorg voor de dieren en zo. Stijn Zonneveld, dank voor het gesprek. Dank je wel. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels, ik weet dat niemand het gelooft, geen mens behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt. En volg me als je van me houdt. Het gras zal altijd groener zijn, daar in het land ver weg. Achter de heuvels, vervulde wensen gaan voorbij. Maar aan het verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. En als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land, ver weg, achter de heuvels. Ik blijf bij jou omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels en na de laatste horizon begint misschien een andere tijd. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. In the silence of the night, my heart still weeps. Your footprints fade where the memory sleeps. You soared beyond where my arms can reach. Yet love remains a lesson you still teach. Your voice still lingers, a ghost in the air, a loyal echo of a love so rare. I see you floating through golden skies, free and unbound, where forever lies. Beyond tears softly fall, I hear your call, I feel it all. In every shadow, in every sigh, you're the heartbeat I can't say goodbye. Morning light can't chase this hollow ache. The empty bed, the path you used to take. But in each sunrise, your spirit remains, a love that time and death can't contain. The wind whispers your name, soft and low. Nieuwe muziek van de Noorse producer Citroengrauw. Je hoorde Echoes of You en daarvoor Ramse Shaffi samen met Lisbeth List in Aan de andere kant van de heuvels. Zometeen, regenwormen zijn de diersoort van het seizoen. na The Jackson 5 en Music and Me. '73 was het jaar voor Music and Me van de Jackson 5. Ons volgende onderwerp. Voor 2025 is het thema van Natuurlijk Delfland volop leven na de dood. En in dat kader gaat de aandacht dit eerste kwartaal uit naar de regenwormen. Bestuurslid Geert van Poelgeest is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Geert, welkom. Goeiedag. Ja. 2025 begonnen, goed begonnen. En Natuurlijk Delfland heeft ook een thema, hè? Ja. En dat is? Volop leven na de dood. Zo, doe maar. Ja. Ja, hè? Ja, ja. Met de natuur, daar denk ik dat je daar een bedoeling mee hebt. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, de natuur, dat zijn allemaal relaties. De een eet de ander op en de andere die heeft de ander nodig. En ze worden geboren, ze groeien. Ze planten zich voort en ze sterven. En met dat sterven komen er weer plekken, maar ook stoffen vrij. En dan kunnen anderen weer van leven. Ja, zo, ja. Dat is de cyclus van het leven en de dood dus. Ja, ja, ja. Ja. Nou, denken mensen wel eens, ja, er ligt zoveel dood hout in die bossen, over dood gesproken. Ja. Maar dat is bewust, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, weet je hoe dat gekomen is? Dat vertelde ik. Van de week was er een flinke wind, hè? Behoorlijke wind. Ja. En in 1972 is er een orkaan geweest in Nederland, echt gigantisch. Zijn er honderdduizenden bomen omgevallen. Mm-hmm. En voor die tijd waren ze altijd gewend om alle bomen uit het bos te halen en netjes op te ruimen. Ja. Maar dat lukte gewoon niet. Dat was zo gigantisch. En toen kreeg dus de natuur de kans om te gaan opruimen. Dus alle paddenstoelen, schimmels, nou, noem maar op, insecten, ja. Die stortten zich op die heerlijke voedingsbodem. En toen is was een enorme verandering in het natuurgebied gebied in Nederland. Echt fantastisch. Ja, en ook in het beheer daarvan, want het wordt nu niet meer gedaan, hè? Nee. Ja, tenzij het gevaarlijk is op een bepaalde plek natuurlijk. Ja, dan moet je het even wegwerken. Ja, ja. Zou je dat in je tuin ook moeten doen? Tuurlijk, ja zeker. Ja, ja, ja, ja. Je kan op twee manieren doen. Gewoon met bladeren, dat je niet... Bijvoorbeeld zeggen mensen winter klaarmaken, hè, moet je niet doen. Gewoon die bladeren laten liggen, dan kunnen alle beesten van eten en onderkruipen. En het houtige materiaal, hè, dus takken en korte boompjes, daar maak je een stapel van. En daar kunnen ook allerlei dieren in gaan zitten. Je gaat het hebben over het thema regenwormen. Ja, we hebben in het jaarthema hebben we per seizoen gevestigd bij de aandacht op een soort. Mm-hmm. Een soortgroep. Ja, ja. In dit geval, dus januari, februari, maart, vragen wij mensen, kijk naar regenwormen, kijk eens onder de grond. En maak hem eens open, kijk in een composthoop. Kijk eens wat hij doet. Probeer eens onderdelen, want zo'n worm heeft ook allerlei kleine deeltjes te onderscheiden. Maak er een foto van en stuur dat aan ons. Ja. Regenworm is het goud van de aarde. Zo? Ja. En waarom is dat zo? Nou, je moet je voorstellen, een regenworm, die zit in de grond. Mm-hmm. Die kan zich heel plat maken, hè, want de grond is natuurlijk hartstikke stevig. Dan graaft hij doorheen, of die eet hij zich eigenlijk doorheen. Begraven denk je in handjes, ja. Maar hij eet ze doorheen. En door die gangen krijg je lucht in de grond. Doordat het materiaal, met name het organisch materiaal, dus dode bladeren, maar ook andere dieren die dood zijn, die eet hij op. Dat verteert zich in die worm en dat poept hij uit. Ja, ja. En dat is, de wormenmest is ongelooflijk rijke mest. Als mensen ze zien, wat is de bedoeling wat ze dan gaan doen? Nou, goed kijken. Hoe groot is die, of je nog onderdeeltjes op zo'n worm kunt vinden. Mm-hmm. Dat soort dingen. En de kleuren, dat verschilt ook per wormsoort. We hebben ongeveer 30 wormen in Nederland. Doe mee. En dat fotograferen, en dat ontvangen wij graag. We gaan ook nog een cursus bodemdieren geven. En daar komt onder andere de regenworm komt daar aan de orde. Ik denk dat er mensen zijn die zeggen, oh, eng, ga ik niet doen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat maar, is. Kijk, weet je, wij, als je iets leert kennen, mm-hmm. dan, dan krijg je de waardering voor. Ja, ja, ja. Mensen weten waar ze naar op moeten sturen, maar geef nog even de website. Daar staat ook informatie op, denk ik, over dit onderwerp. Hè? Ja hoor, ja, natuurlijk Delfland, typ je in en dan kom je heel eind. Ja, dan wens ik jou een hele fijne dag verder en ga zelf ook regelwormen zoeken. Zeker weten, ja, ja. Tuurlijk, hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Mooie zoektocht naar de regenworm die de komende 3 maanden voor de KNV de belangrijkste beest is in deze omgeving. En zeker voor de natuur. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. Ja. Every night, every day, you're the one I always dream of. Every line of your face is sketched so plain inside my heart. You've grown so deep inside of me, you're everything I feel and see, and you're the one I love. All my life, I can feel when you're beside me. All that's right, all that's wrong, suddenly becomes so clear. My heart has overtaken me with feelings you awaken me, and you're the one. If our friends all around find it hard to understand us, you and I understand the other one so very well. And that's what I've been looking for, so I keep coming back for more, 'cause you're the one, you're the one. Dit is De Late Avond. Hij had er een hit mee in de jaren 70. Be thankful for what you've got. En daarvoor de Carpenters. And you're the one. En dat was de late avond van dinsdag 14 januari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina aan de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Agnieszka Veldskog blijft nog even bij je. Fijne nacht.